पे भक्तों की धूम ये मची है, मेरे साईं बाबा की, मेरे साईं बाबा की पालकी उठी है, साईं दर पे भक्तों की धूम ये मची है, मेरे साईं बाबा की, मेरे साईं बाबा की पालकी उठी है, साईं दर पे भक्तों की धूम ये मची है। चेहरा नूरानी है, सोने का सर पे चेहरा नूरानी है, शिरडी वाले साईं की पालकी निराली है, शिरडी वाले साईं की पालकी निराली है, सारी दुनिया दर पे झूम रही है, साईं दर पे भक्तों की धूम ये मची है। सबसे प्यारा शिरडी वाला है हमारा साईंया, सबसे प्यारा शिरडी वाला है हमारा साईंया, तुमने मेरे साईं सबकी बात रखी है, साईं दर पे भक्तों की धूम ये मची है। जलवा दिखाया है, सबको ईसाई ने अपने गले से लगाया है, साईं के तारे, साईं के तारे सबकी बिगड़ी बनी है, साईं दर पे भक्तों की धूम ये मची है। बबूती लगाई है, देखने ये आई दुनिया पाल की तुम्हारी है, खैरात सही की सबको भीख मिली है, साईं दर पे भक्त।